الله سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے، ایسے دین کی طرف قائم رہنے والے دین کی طرف جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اس ابراہیم علیہ السلام کی جو ساری کائنات سے کٹ کر اللہ کی طرف یک طرفہ ہو گئے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے، ان سے کہہ دیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت وہ صرف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بجا طور پر فرمایا ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنوں اور انسانوں کو خاص کیوں کیا گیا ہے؟ فرشتوں کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرشتے تعداد میں بھی زیادہ ہیں، جسم میں بھی بڑے ہیں، قوت میں بھی زیادہ ہیں، اور وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اور اللہ کی بات ماننا اس کی عبادت ہے۔ کسی ذات کی بات ماننا وہ اس کی پوجا ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، داعیان کرام کے کہنے پر اللہ کی بات مانی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی بات مانی جائے، تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی غیر اللہ کی بات مانی جائے تو وہ اس کی عبادت ہے۔ تو چونکہ فرشتے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر یہ کیوں کہا کہ صرف میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اعطت السماء وحق لها ان تعط، آسمان چیختا ہے اور وہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ چیخے، اس لیے کہ اتنا بڑا آسمان کہ جس کے نیچے زمین بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، زمین سے کروڑوں خربوں گنا بڑے سیارچے آنکھ کو نظر نہیں آتے، اتنا بڑا آسمان ہے، اور اس آسمان پر ایک بالشت بھی خالی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تحلیل میں، کوئی تمجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر رہا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد اور اتنے بڑے بڑے قد اور اتنی بڑی بڑی قوت کہ ایک فرشتے کے خالی پھونک مار دینے سے فسائے کمن فی السماوات ومن فی الارض، سارے زمینوں اور آسمانوں کی مخلوق تباہ ہو جائے گی، اتنی طاقت والے فرشتے، اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جنوں اور انسانوں میں ایک الگ کوالٹی ہے جو فرشتوں میں نہیں، وہ یہ کہ ان کو خواہشات لگی ہیں، ان کو خواہشات نہیں لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ فرماتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان گنت اور بے شمار فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ کچھ ایسی مخلوق بھی پیدا کی جائے جو نافرمانی کا اختیار رکھتے ہوں مگر اس اختیار کو استعمال نہ کریں اور پھر میری بات مانیں۔ جیسے کوئی نابینا یہ کہے کہ میں فلم نہیں دیکھتا، تو بات تو ٹھیک ہے وہ نہیں دیکھتا، لیکن ایک آنکھ والا کہے میں نہیں دیکھتا، دونوں کے کہنے میں فرق ہے۔ ایک گونگا کہے میں گانے نہیں گاتا، میں گالیاں نہیں بکتا، اور ایک زبان والا کہے کہ میں گالیاں نہیں بکتا، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ فرشتہ کہے میں نافرمانی نہیں کرتا اور انسان کہے میں نافرمانی نہیں کرتا، ان دونوں باتوں میں اتنا ہی فرق ہے، کیونکہ فرشتے کو اختیار حاصل نہیں اور انسان اور جن کو اختیار حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو نافرمانی کا اختیار بھی ہو اور وہ اختیار استعمال نہ کرے اور پھر میری بات مانے اور میری نافرمانی نہ کرے۔ مزے کی بات تو یہ ہے، اس کو اختیار ہی نہ ہو اور وہ میری بات نہ مانے، مزہ تو یہ بھی ہے، بہت بڑی کمال کی بات ہے، لیکن یہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے کہ اختیار کے باوجود میری بات مانتا ہے، نافرمانی کا اختیار موجود ہے پھر بھی میری بات مانتا ہے۔ تو اس انسان کو اس قاعدے کے تحت پیدا کیا، جن اور انسان کو کہا کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں جتنی قوتیں، طاقتیں، عزم، نظام، دین، شریعتیں، شریعتیں تو رب العزت کی ہیں، نظام دوسروں کے ہیں، یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی عبادت نہ کرے اور دنیا کی بول بھلیوں میں ہی گم ہو جاوے۔ کمیونزم، سوشلزم اور ابھی ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم اور انلائٹنمنٹ، جتنی تحریکیں آج آپ کو بلاگرز نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے جو فلاسفر ہیں، ان سب کا ایک نقطہ مشترک ہے کہ اللہ کے بندے کو دنیا میں الجھا دو اور اپنے اصل مقصد سے ہٹا دو۔ بینک کسی کام پر لگے ہوئے ہیں، کیس کو نت نئی آفریں کر کے دنیا کے معیار کو بلند کرنے میں لگا دو اور ہماری قسطیں اتارتا اتارتا دنیا سے چلا جائے، اصل عبادت کو چھوڑ دے۔ انبیاء کرام کی دعوت یہ ہے کہ نہیں، ہمیں سارے کاموں سے توجہ ہٹا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر مرکوز کرنی ہے۔ گھر کیسا ہے، کپڑے کیسے ہیں، سواری کس طرح کی ہے، یہ کوئی اہم بات نہیں، اہم بات یہ ہے کہ آج میرے دن میں کتنی میں نے رب ذوالجلال کی عبادت کی، آج کے دن میں میں اس مقصد کو کتنا پورا کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور جو نہیں کرتے ان پر اللہ کا قاعدہ قانون نافذ کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کی سپاہ بننا، یہ انسان کا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے اور اس کو میرا دل مانے یا نہ مانے، میری بیوی مانے نہ مانے، میرا مرشد مانے نہ مانے، معاشرہ نہ مانے، بس مجھے یقین ہو کہ میرے رب کا حکم ہے، میں وہ کروں گا، اس کے نتائج کچھ بھی ہوں میں اللہ کی بات ہر صورت میں مانوں گا۔ روٹین میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے تو کان پہنچاتے ہیں دل کی طرف۔ ابھی اذان ہوئی، آپ لوگ مسجد میں آ گئے، آپ سے زیادہ لوگ مسجد میں نہیں آئے، ان کو بھی اذان سنی تھی، کان نے اللہ اکبر کا کلمہ دل تک پہنچایا، دل نے فیصلہ کیا کہ مجھے مسجد میں جانا ہے، دوسرے کے دل نے فیصلہ کیا کہ نہیں جانا ہے۔ تو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اپنا اختیار باقی رکھنا کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، اللہ چاہتا ہے کہ یہ تیرا اختیار باقی نہ رہے، میں نے اگرچہ تجھے اختیار دیا ہوا ہے لیکن تو اس کو واپس کر دے، یہ اختیار تیرے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے لائق نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر اس کے پاس کروں یا نہ کروں کا اختیار باقی ہو، اس کے پاس یہی ہونا چاہیے کہ کروں اور کروں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کروں یا نہ کروں۔ تو اختیار ہونے کے باوجود اللہ اس کے رسول کی بات ماننا، یہ خلاصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اور یہ خلاصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا۔ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، میرا اپنا دل نہیں مانتا، میرے دفتر کا باس نہیں مانتا، کتنے لوگ جمعہ پڑھنے اس لیے نہیں آتے کہ اس کے دفتر کا باس نہیں مانتا۔ یہ سب بہانے نہیں چلتے، اور صرف یہ بات چلتی ہے کہ میرا رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ میں کروں گا، یہ خلاصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک پیپر پیش کیا، ایگزامینیشن، امتحان دیا، تو فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پورے نمبر لیے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہا میں اس کے انعام میں آپ کو دنیا کا امام بنا رہا ہوں۔ فوراً کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں بھی ایسا کریں۔ فرمایا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ان میں جو آپ کی سیرت پر چلیں گے ان کو میں دنیا میں امامت دوں گا، اور جو ظالم ہوں گے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، دوسروں پر ظلم کرنے والے، ان کے لیے میرا وعدہ نہیں۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی جتنی بات مانو اتنی لوگ آپ کی بات مانیں گے، جتنے لوگ آپ کی بات نہ مانیں چیک کرو کہ میں اللہ اس کے رسول کی کتنی بات مانتا ہوں، ادھر سے کوئی کمزوری ہوگی۔ شروع میں کہنے لگے یہ ستارہ شاید رب ہو، ہادا ربی، ستارہ ڈوب گیا، کہا اللہ رب ہوتا تو ڈوبتا تو نہیں۔ پھر چاند کو دیکھا، کہا شاید یہ رب ہو، وہ بھی ڈوب گیا، تو کہا یہ ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ سورج دیکھا تو کہا یہ ذرا بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے، وہ بھی ڈوب گیا۔ لوگ جس جس چیز کی عبادت کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی کمال ہوتا ہے، گائے کی پوجا کرتے ہیں اور دوسری تیسری چیزوں کی، ان کے کچھ کمالات ہوتے ہیں، لیکن رب وہ ہوتا ہے جس میں صرف کمال ہو اور اس کو کبھی زوال نہ ہو۔ مخلوق میں کمال آتا ہے وقتی طور پر، پھر زوال آ جاتا ہے، خالق صرف کمال والی ذات ہے، اس میں کبھی زوال نہیں ہوتا۔ اپنی قوم سے کہتے ہیں ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ جو بت خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور اس کے بعد ان کے سامنے ماتھا ٹیکنے لگ جاتے ہو، یہ کیا ہیں؟ کہنے لگے کیا بیا کا ہمیں کچھ پتا نہیں، ہم نے تو ابا دادا کو دیکھا تھا وہ یہ کام کرتے تھے، ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ بہت زیادہ لوگوں کی دلیل ہے کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو جو ابا کرتا تھا، دادا کرتا تھا، مجھے اس کا کچھ علم نہیں کہ کیا ہے، بس ابا یہ کام کیا کرتے تھے، ابا یہاں نماز پڑھتے میں بھی یہیں پڑھوں گا، ابا یہ کرتے میں بھی وہی کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ بت توڑ دے۔ ہماری شریعت میں تھوڑا مختلف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہے، اس میں 360 بت تھے، اس وقت کمزور حالت تھی، آپ نے بتوں کو نہیں توڑا۔ جب اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی پھر وہ بت بھی توڑے گرائے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ کمزور حالت کے باوجود بت توڑ دے. بت توڑ دیے. انہوں نے آ کر کہا کہ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کا برا حال یہ آپ نے کیا ہے. تو جو بڑا بت تھا اس کو نہیں توڑا, اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا. تو کہنے لگے گراؤنڈ ریالٹی یہ بتاتی ہے, حالات یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وکٹم سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا, اگر وہ زندہ ہو ہوش میں ہو تو فسالو ہمیں انکار میں انتے کو. اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا اور سلامت ہے اور کلہاڑا بھی اس کے پاس ہے, آلہ قتل بھی برآمد ہو گیا اور یہ باقی سارے کٹے پھٹے پڑے ہیں, یہ اس نے ہی توڑے ہیں. اور اگر یہ بظاہر جو دلیل ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے, کسی کی بازو ٹوٹی ہے, بول تو ہو سکتا ہے, اس سے پوچھو کس نے توڑا ہے. تو شرمندہ ہو کر کہتے ہیں ابراہیم آپ کو معلوم ہے یہ تو بول نہیں سکتے. تو فرمانے لگے تم پر افسوس ہے کہ جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور وہ نہ تمہاری سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہو. اب لاجک اور دلیل مناظرے میں وہ ہار گئے. تو جو شخص لاجک میں کمزور ہوتا ہے وہ دھونس میں زیادہ تیز ہوتا ہے. کہنے لگے ان کی شکایت کرو اوپر نمرود کے پاس. نمرود کے پاس لے گئے. ہاں جی تم کس اس رب کی عبادت کرتے ہو؟ کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے. کہتے یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں, جس کو سزائے موت ہو اس کو میں معاف کر سکتا ہوں اور جس کو چاہوں میں پکڑ کے قتل کر سکتا ہوں, زندگی موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے. اب بات تو اس کی غلط تھی, اس پہ مزید بات ہو سکتی تھی لیکن بال کی کھال اتارنے کی بجائے دوسرا پتا پھینکا. فرمایا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے, اور تو مغرب سے نکال کر دکھا اگر تو رب ہے. خاموش ہو گیا. اب یہاں بھی لاجک ہار گیا تو دھوس پر آ گیا. کہتا ہے نہیں نہیں بس پکڑو اس کو اور آگ میں جلا دو. لوگوں نے منتیں مان مان کر اتنے من لکڑی میں دوں گی میرا بچہ شفا یاب ہو جائے, اتنی میں دوں گا, بہت بڑا الاؤ جمع کیا, آگ جلا دی گئی, ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز اس آگ کو بجھانے پر لگی ہوئی تھی انسانوں کے علاوہ, اور چھپکلی اس آگ کو بھڑکانے پر لگی ہوئی تھی. چڑیوں کے بجھانے سے وہ بجھتی نہیں تھی, چھپکلی کے بھڑکانے سے وہ بھڑکتی نہیں تھی, لیکن چھپکلی نے بتا دیا کہ میرا ووٹ نمرود کے ساتھ ہے, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے. فرمایا جہاں چھپکلی نظر آئے اس کو قتل کیا کرو. اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بھی کاؤنٹ کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی حرکات کو بھی اللہ دیکھتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کون کیا کہتا ہے, کون کیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اللہ اکبر, واقعات آپ نے سن رکھے ہیں. آگ آگ ہے, جلاتی ہے, مگر اللہ نے فرمایا جلاؤ نہیں. یہ اللہ قدرت والی ذات ہے. لوگ کہتے ہیں قدرت کے نظارے دیکھو, تربوز کاٹا تو لفظ اللہ لکھا ہوا تھا, ہے نا, تنور سے روٹی نکلی تو محمد لکھا ہوا تھا, قدرت کے نظارے دیکھو. اس طرح مت کہا کرو, کہا کرو اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو. یہ نیچری لوگ نیچر کو رب مانتے ہیں, فطرتن ایسے ہو گیا, قدرتن ایسے ہو گیا, اللہ کی نفی کرتے ہیں. جب بھی قدرت کی فطرت کی بات کرو ساتھ رب ذوالجلال کا نام لیا کرو کہ اللہ کی قدرت کے ساتھ ایسے ہوا ہے. اللہ کی قدرت اتنی حاوی ہے، کل بھی تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی، وہ رب ہے، چاہے تو آگ کو جلنے دے، جلانے کی قوت سرب کر لے۔ مجھے ایک غازی نے بتایا کہ ہم پہ فائرنگ ہوئی، اتنی شدید فائرنگ تھی کہ میری جیب کے اندر جو کاغذات تھے وہ اس کے اندر سے گولی گزر گئی اور وہ پھٹ گئے، مگر ہمارے کسی کے جسم کو کوئی خراش نہیں آئی۔ چھری کی کاٹ بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، آگ کا جلانا بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، دریاؤں کی روانی بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو دریا بند ہو جائے، رک جائے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ جہاں صدیوں سے دریا بہہ رہا ہو وہاں اللہ نے 12 راستے بنائے اور نیچے سے زمین کو بھی خشک کر دیا۔ دریاؤں کی روانی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، آگ کے جلانے کی قوت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اصحاب کہف 309 سال سوتے رہے، جو شخص اتنی دیر سوتا رہا ہو اس کے کپڑے بوسیدہ ہو جانے چاہیے تھے، اس کے ناخن بڑھ بڑھ کر سپرنگ بن جانے چاہیے تھے، اس کے بال بہت لمبے ہو جانے چاہیے تھے، لیکن نہیں، جو رب ان بالوں کو، ان ناخنوں کو بڑھاتا ہے وہی ان کو روک دیتا ہے۔ 309 سال کے بعد اٹھ کر بیٹھے تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ کہنے لگے ایک یا آدھا دن ہم سوئے ہیں، اس سے زیادہ ہم سوئے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حکومتیں امریکہ دیتا ہے، قوتیں اس کے پاس ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آج بھی ہر قسم کی قوت میرے رب الجلال کے ہاتھ میں، وہ آج بھی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بعض حکمران کہتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، تو یہ جو مجھے دی ہے اللہ نے چاہا تو دی نا، اللہ نے چاہا تو دی، لیکن یہ اس کی رضامندی کی نشانی نہیں ہوتی ہر دفعہ۔ بسا اوقات کافروں کو مسلط کر دیتا ہے تو کیا کافروں سے اللہ محبت کرتا ہے؟ واللہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، مگر کتنی صدیاں تمہارے اوپر، ہندوستان کے اوپر کافر کو مسلط کیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات کسی کو کسی قوم پر اپنی سزا کے طور پر مسلط کرتا ہے، بطور جوتا ان کے سر پر مارتا ہے، اور وہ اللہ کی محبت کی نشانی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، آگ گلزار بن گئی، آگ سے باہر آئے، بالکل صحیح سلامت تھے، کچھ بھی نہیں ہوا ان کو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ان کے کپڑے جل گئے تھے مگر ان کے جسم کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ معلوم نہیں بات کچی ہے یا پکی ہے، لیکن یہ بات تو بالکل پکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبعثون یوم القیامۃ حفاظا عراتا غرلا، تم قیامت والے دن ایسے اٹھائے جاؤ گے جیسے پیدا ہوئے تھے، بغیر ختنے کے، بغیر لباس کے، بغیر جوتیوں کے، ایسے اٹھائے جاؤ گے جیسے پیدا ہوئے تھے۔ وہ اول من یکسا ابراہیم، اور سب سے پہلا جوڑا جو پہنایا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ امتحان میں پاس ہو گئے، پھر آگے بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی عمر گزر گئی، 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، اولاد نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے اور ساتھ ہی حکم دے دیا کہ بیوی کو اور بیٹے کو بیت اللہ کے پاس جا کر کے آباد کر دیں۔ ہم معسکرات کے لیے وقت مانگتے ہیں تو بھائیوں کو کام یاد آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی وہاں جاتا ہے تو بار بار فون کرتا ہے، ٹھیک ہو نا، چار دیواری میں رہتی ہے، نل کھولے تو پانی آ جاتا ہے، چولہے میں گیس ہے، ہفتے 10 دن مہینے کا راشن بھی پورا کر کے گیا ہے، بھائی لوگ بھی پاس رہتے ہیں، سب انتظامات موجود ہیں، لیکن اس کو بیوی کی پریشانی ہے کہ میں ادھر آ گیا ہوں معلوم نہیں اس کا کیا حال ہو. لیکن ادھر ابراہیم علیہ السلام حکم ہوتا ہے اپنی بیوی اور بچے کو جنگل میں آباد کر دیں. عقل مانتی ہے اتنا مہنگا مہنگا بچہ ہو, اتنی بڑی عمر کے بعد ملا ہو, اور اس کو جا کر کے جہاں نہ کھانے کے لیے کھانا ہے, نہ پینے کے لیے پانی ہے, نہ سیکیورٹی کا انتظام ہے, کچھ نہیں ہے, وہاں جا کر کے چھوڑ کر کے آ جاؤ. نہ بچہ مان سکتا ہے, نہ بیوی مان سکتی ہے, نہ اپنا دل مانتا ہے, نہ معاشرہ مانتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قاعدہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے اس پر عمل کرنا ہے, دل مانے یا نہ مانے, معاشرہ مانے یا نہ مانے. وہاں جا کر بیوی اور بچے کو ٹھہرایا, چھوڑ کر واپس آ گئے. سائٹ پر ہو کر دل میں غم ہے, بچوں کی محبت ہے, کہتے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, یا اللہ میں نے اپنے بچوں کو وہاں چھوڑا جہاں زراعت نہیں ہوتی, جہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے. عند بیتک المحرم, اے اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں. کیوں, یہ لفظوں پہ غور کرنا, کیوں چھوڑا ہے؟ یہ نہیں کہا تیرے حکم کی وجہ سے چھوڑا, کہا ربنا لیقیم الصلاۃ, اے اللہ تاکہ نماز پڑھیں. مجھے لوگ پوچھتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی نہیں ہوتی, فلاں کے پیچھے ہو جاتی نہیں ہوتی. مسلمان ہے تو نماز تو آپ کی ہو ہی جائے گی, لیکن اگر آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنا گھر کسی توحید والی مسجد کے پاس جا کر بناؤ, اپنا گھر بیچو, وہاں جا کر خریدو, بڑا بیچو چھوٹا خریدو, اپنی دنیا کو تکلیف دے دو, دنیا کو کمزور کر لو, دنیا کو تنگ کر لو دین کے لیے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, عورتوں کی طرح ساری زندگی گھر میں نماز پڑھنے کی بجائے کہا میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس اس لیے آباد کیا ہے, ربنا لیقیم الصلاۃ, تاکہ نماز قائم کرے. کئی لوگ ساری ساری زندگی گھر میں نماز پڑھتے رہتے ہیں, کرائے کا ہے تو کرائے کا چھوڑ کر چلے جاؤ مسجد کے پاس, یا اپنے پاس مسجد بنا لو. خریدا ہے آپ کہو گے وہاں اچھا نہیں مل رہا, وہاں پہ پڑوسی اس طرح کے ہوں گے, وہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. دنیا کو کمزور کر لو دین کو بچانے کے لیے. اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو وہاں آباد کر دیا, ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, یا اللہ میں رونقوں سے نکال کر بچوں کو جنگل میں لے گیا ہوں, اب تو جنگل میں رونقیں لگا دے. انسان پہلے قدم اٹھائے تو رب الجلال اس کا عوض دے دیتا ہے. اللہ دوستوں کا دوست ہے, وفاداروں کا وفادار ہے, ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اللہ تعالیٰ کسی کا حق روکتا نہیں ہے. لیکن کبھی قدم اٹھا کر تو ہم دیکھیں, من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ, جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس سے بہتر عطا فرماتا ہے, آخرت میں بھی اجر دے گا. کتنے بھائیوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا, بھائی تو تیرا کاروبار حرام ہے, تو نوکری بینک کی کرتا ہے مثلا, تو یہ کاروبار چھوڑ دے, حلال کام کر. وہ کہتا ہے ہاں ہاں مجھے معلوم ہے, مجھے معلوم ہے, مطلب یہ زیادہ نہ بولے, اس کو چپ کرواتا ہے. میں تلاش میں لگا ہوا ہوں, مجھے کوئی آلٹرنیٹ ملتا ہے میں فوراً چھوڑ دوں گا. یہ کیا مطلب اس بات کا, اس بات کا معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ اس بات کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ چھوڑ دوں اور تو بعد میں دے نہیں, تیرا کیا ہے؟ کہنا وہ یہ چاہتا ہے. نہیں بھائیو, رب الجلال توکل کے لائق ہے, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اس پر بھروسہ کرنا, اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا حق روکتا نہیں ہے. پھر واقعتاً ایسا ہوا, اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ پہ رونق لگا دی, پیاس لگی تھی زمزم نکال دیا. جہاں وہ پانی تلاش کرنے کے لیے اماں حاجر گھومتی تھی, اس کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا, اور وہاں پہ کہا ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. اتنے پھلوں کی قسمیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی جتنی مکہ میں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا عوض ہے. جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے یا قربانی دیتا ہے اللہ اس کا عوض ضرور دیتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے گا. جب بچہ جوان ہوا فلما بلغ معه السعی تو کہا بیٹے میں نے دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. کہاں دیکھا؟ خواب میں. تو فانظر ماذا ترى, تیری کیا رائے ہے؟ ذرا لفظوں پہ غور کرو, تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے میں نے آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے, تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا کہتا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر, وہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ خواب نہیں اللہ کا حکم ہے اور آپ اس کو کر گزرے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, میں صبر کروں گا. بچے کی طبیعت تو معلوم ہی تھی تو ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, بیٹے آؤ ذرا گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور سناٹے میں جا کر کے ذبح کر دیا ہوتے. یہ کیوں کہا کہ تو بتا تیری کیا رائے ہے, اللہ کا حکم ہے نا. اگر بیٹا کہتا میں ذبح نہیں ہونا چاہتا تو کیا وہ ابراہیم علیہ السلام نہیں کرتے تھے؟ وہ تو اللہ کا حکم مانتے ہی مانتے تھے, تو پھر مشورہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہوئی؟ اس لیے کہ میں جب اس کو ذبح کرنے جاؤں تو یہ بھی ذبح ہونے جا رہا ہو. ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. کوئی ذبح نہ ہونے جا رہا ہو اس کو ذبح کر دوں, اور کوئی ذبح ہونے جا رہا ہو تو ذبح کروں, ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. کہا تیری کیا رائے ہے؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کیجئے, میں صبر کروں گا. اب وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں, وہ ذبح ہونے جا رہے ہیں. فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین, جب دونوں تیار ہو گئے, اللہ اکبر, دونوں راضی ہو گئے, دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا, دونوں سرنڈر ہو گئے. وتلہ للجبین, بچے کو بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. وناديناه ايا ابراهيم, ہم نے کہا ابراہیم, ہم نے آواز دی ابراہیم, قد صدقت الرؤيا, لوگ تو میرے صریح حکم نہیں مانتے اور تو خوابوں کو پوری کر رہا ہے. خواب میں میں نے اشارہ کیا, میری واضح قسم کی آیات اور احادیث پر عمل نہیں کرتے اور تو میرے اشاروں پہ چل رہا ہے. تو نے اپنا خواب پورا کر دیا, آسمان سے دمبا آیا, ذبح کر دیا. تو میرے عزیز بھائیوں, جو ذبح ہونے جاتا ہے اور جو اچانک ذبح کر دیا جاتا ہے, ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. جو ذبح ہونے جاتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے, اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں, اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں. اور جو ایسے ہی پکڑ کے کاٹ دیا جاتا ہے وہ تو سارے مر ہی رہے ہیں. جو بھی مرتا ہے وہ گھر سے مرنے کے لیے نہیں آتا, کوئی ایکسیڈنٹ میں, کوئی ہسپتال میں, کوئی ہارٹ اٹیک کے ساتھ, یہ ان میں سے کوئی بھی مرنے نہیں آیا ہوتا اور جاتے ہیں. اور جو خود اپنے آپ کو اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کٹوانے جاتے ہیں, ان کا اور ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی ومحیائی و مماتی للہ رب العالمین, کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی, میری زندگی اور میری موت, میری قربانی اللہ کے لیے, میرا جھکنا اللہ کے لیے, قربانی اللہ کے لیے کیسے میں جانور کے گلے پہ ذبح پہ چھری پھیروں, اور دل میں تصور یہی ہو کہ اگر میری ضرورت پڑی تو میں بھی دین کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہوں, اور اگر میری اولاد کی ضرورت پڑی تو وہ بھی دین کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہے. نظریہ یہ ہونا چاہیے, کاٹنا جانور کو ہے, تصور اولاد کی قربانی کا ہو تو پھر ہے ان صلاتی و نسکی, میری قربانی اللہ کے لیے, و محیایا, میری زندگی اللہ کے لیے, میں دعوت کا کام کروں, میں جہاد کا کام کروں, میں نمازیں پڑھوں, عبادات کروں, صدقہ خیرات کروں, یہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے, و مماتی, اور میری موت بھی اللہ کے لیے ہے. ہم نے کبھی سوچا کہ میری موت اللہ کے لیے ہو جائے؟ یاد رکھو ساری زندگی کی عبادات ایک طرف اور صرف موت اللہ کے لیے ہو جائے, اس کا درجہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا میری زندگی بھی اللہ کے لیے, میری موت بھی اللہ کے لیے. ہم زندگی میں بڑے سست اور کمزور ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، عبادات میں سستی بھی ہو جاتی ہے، یہ ہماری حالت ہے زندگی اللہ کے لیے، اور جہاں تک موت اللہ کے لیے، یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں کہ موت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. 99.9% لوگوں کی موت دنیا کے لیے ہو رہی ہے، دنیا کے لیے، دنیا پر عمل کرتے ہوئے زندگی سے موت آ رہی ہے. شاید 1% لوگ ہوں، مبالغے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کہ جن کی موت بھی اللہ کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ ابھرا ہوا پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے یہ کام کرنا ہے. اب کون سی عقل مانتی ہے کہ جو بچہ بڑھیپے میں ملا اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا جائے، کسی ایکسیڈنٹ میں مر جائے، صبر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ذبح کرنا یہ کتنا بڑا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے امتحانوں میں ڈالا. ابراہیم علیہ السلام نے 100 نمبر لیے. فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو دنیا کا امام بنانے جا رہا ہوں. اس لیے عزیز بھائیو، یہ قربانیوں کے دن ہیں، ان میں ریاکاری سے بچتے ہوئے جانور خریدو اور ان کو اللہ کے لیے ذبح کرو، اور تصور یہی ہو کہ میں یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، اگر میری اور میری اولاد کی بھی قربانی کی ضرورت پڑی تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارے میں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم بھائیو، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، ما من أيام العمل صالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. سارے سال میں کوئی ایسا دن نہیں جس میں کی ہوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو ان 10 دنوں سے. وہ 10 دن ہیں ذی‌الحجہ کے پہلے 10 دن. سارے سال میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں کی ہوئی نیکی اللہ کو ان دنوں کی نیکی سے زیادہ پسند ہو. صحابہ کرام حیران ہو کر کہتے ہیں کہ ان دنوں میں نیکی کرنے کے مقابلے میں اگر باقی دنوں میں جہاد کیا ہوا ہو تو بھی مقابلہ نہیں ہوتا. فرمایا، جہاد بھی باقی دنوں کا، ان دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کرتا. ہاں، کوئی جہاد پر جائے مال اور جان لے کر اور کچھ بھی واپس نہ آئے، یہ تو خیر آؤٹ سٹینڈنگ بات ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں. لیکن کوئی جہاد پر جائے اور واپس آ جائے، اس کا جہاد بھی ان دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کرتا. تو ان دنوں میں ہمیں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، اور اگر روٹین کے دنوں کا جہاد ان دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کرتا، اگر ان دنوں میں جہاد ہی کر لیا جائے تو پھر اس جہاد کا کون مقابلہ کرے گا؟ اگر ان دنوں میں معرکہ کیا جائے، ان دنوں میں مجاہد کا خرچہ اٹھایا جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، تو لا محالہ ان دنوں کے جہاد کا مقابلہ پھر سارے سال کا جہاد بالکل نہیں کر پائے گا. تو ان دنوں میں نیکیاں کرنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور تکبیرات بازاروں میں چلتے پھرتے کہنی چاہیے، اور جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو وہ ان دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹے، اور جو بچے بیوی جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، حتیٰ کہ جو قربانی کا ارادہ نہیں کرتے اس کے بارے میں بھی ایک روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عید کے بعد اپنے بال اور ناخن کٹوا لینا، یہی تیری قربانی ہے، اگر وہ بھی اس میں احتیاط کریں تو اچھی بات ہے. دوسری بات یہ کہ قربانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرنا ان نستشرف العین والاذن، کان اور آنکھ اچھی طرح دیکھو، اس میں عیب نہ ہو. دوسری روایت میں فرمایا، ایسی بوڑھی جو بالکل لاغر ہوگی، جس کی ہڈیوں میں مکھ نہ ہو وہ جانور، اور ایسی لنگڑی جس کا لنگڑاپن واضح ہو، اور ایسی بیمار جس کی بیماری واضح ہو، اور ایسی بھینگی جس کی آنکھ کا ٹیڑھا ہونا واضح ہو، یہ چار ہے بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا جانور ذبح نہ کیا جائے. باقی لڑائی کی سینگ کٹ گیا ٹوٹ گیا تو یہ عیب حدیثوں میں نہیں آیا، اس کا وہ خصی ہونا یہ عیب بھی کوئی عیب نہیں ہے. خصی جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، سینگ کے عیب والا بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. اور فرمایا مسنہ ذبح کرو، دو دانت والا ذبح کرو، تنگی ہو تو پھر اون والا جانور خیرہ جمع وہ ذبح کیا جا سکتا ہے، بال والا نہیں. بال والا بکرا ہوتا ہے، اون والا دمبا چھترا ہوتا ہے. تو دمبے کا بچہ وہ دو دانت نہ بھی ہو تو تنگی کے وقت ذبح کیا جا سکتا ہے. تنگی کا مطلب آپ کو مل نہیں رہا یا آپ کی پہنچ سے باہر ہے، لیکن جو بال والا بکرا ہے اس کا دو دانت سے نیچے والا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح دو دانت سے اوپر والا، چار چھ دانت والا ہے تو جائز، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ دو دانت ہو، کیونکہ فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃً، دو دانت والا ذبح کرو، یہ سب سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انصر عبادک المجاہدین فی سبیلک فی کل مکان. اللہم انصرهم.